just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. Reap, reap, reap. You're going to reap just what you sow. Kijk even hier op het scherm, wat staat er? Diverse artiesten, jawel. En A Perfect Day. A Perfect Day. En wie er allemaal meezong. Ja, dat staat er dan weer niet bij. Vervelend. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, want als het erbij had gestaan, dan had ik het je natuurlijk allemaal verteld, een hele lijst. Dat was het in ieder geval. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Goed dat je erbij bent, want we hebben heerlijke muziek voor je om de dag te beëindigen. Een mooie dag. Lekker warm. Straks wordt het nog veel warmer. Over een uurtje of 12, 13, dan zal het rond de 31 graden zijn. Oh, 27 graden staat er in het hele land. Maar het kan hier en daar dus 31, 32 graden worden. Dus dat is knap heet. Smerig geblazen dus morgen. Maar ja, goed. We gaan eerst nog genieten van een wat koelere nacht. Buiten is het nu zo'n graad of 15, 16. Zie ik hier op de temperatuurmeter. 17 op de andere. Ja, het verschilt een beetje. Dus dat is eigenlijk wel goed te doen. Goed, in de show een paar prachtige onderwerpen. Behalve dus mooie muziek. We gaan het hebben bijvoorbeeld over musea. Die hebben een installatie gemaakt met rookbonnen. Ja, inclusief een filmpje. Wat dat is, rookbommen en een filmpje in een museum. Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. En hij gaat het hebben over de familie Pham. Daar maakt hij zich tamelijk boos over. En de familie Pham, dat zijn mensen die een Vietnamese lumpia kraam hebben in het centrum van Rotterdam. En als je daar in het centrum bent geweest, dan weet je hem vast wel. Daar vlakbij het grote plein daar. En het laatste onderwerp voor vandaag is een onderwerp samen met Janine van Gast. Zij doet iets met Happy Stones. Wat dat is, je hoort het allemaal zometeen hier in De Late Avond. Trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but so am I. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah. I said if you kiss me, I might let it happen. Time. My, oh my. He comes alive at midnight. Every night. My mama doesn't trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but. I'm the type to make a turn on the daddy. The baby, make her forget what she learned from her dad. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. Time. My, oh my. He comes alive at midnight. He comes alive every night. My mama doesn't trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but. Trust him. My, oh my. He's only here for one thing, but so am I. Tot middernacht, de late avond. Secure. I've never had this feeling of such deep, profound devotion. It beckons to my soul and fills my heart with love. You're all I ever wanted in a miracle. You made my life so wonderful with everything you do. You're all I ever wanted in a miracle. I do believe that there's a reason to love. De tijd dat Gordon niet al te vaak in opspraak was. 100 jaar geleden zou je kunnen zeggen. Miracle, een van zijn prachtige ballads hier in de late avond. Camilla Cabello en Da Baby samen in My Oh My hier in de show. Het is hier lekker cool in de studio. Airco staat aan, je hoort hem gelukkig bijna niet. Want anders had je zo'n fijne ruis in de microfoon. Moeten we niet hebben. We gaan het hebben over schone kunsten. Nou ja, Herman de Bruin. Musea kopen de installatie gemaakt met rookbommen. Hè, rookbommen. Inclusief een filmpje. Nou, dat vergt enige uitleg. En Katrien Schreuder is in de uitzending om daarover te vertellen. U bent van het Stedelijk Museum in Schiedam. Gaan jullie rookbommen binnenleggen? Nee. Oh. Zo spectaculair is het niet. En sterker nog, als je het werk voor het eerst ziet, dan is het eigenlijk een heel rustig, mooi werk. En pas in tweede instantie krijg je door hoe het is ontstaan. En daarvoor heeft de kunstenaar rookbommen gebruikt. Oké, maar die worden niet aangestoken in het museum? Nee. Je ziet wel dus een filmpje erbij, dat hoort bij het werk. Mm-hmm. Waarop je ziet hoe de kunstenaar het heeft gemaakt. En dan zie je dus vrij spectaculair dat hij in een ruimte allemaal rookbommen heeft neergezet. En alles afgeplakt, behalve een aantal kale, lege, onbeschilderde doeken. En vervolgens sluit hij alle ramen en deuren en heeft een soort ontstekingsmechanisme. En daardoor vult de hele ruimte zich met rook in allerlei kleuren. Mm-hmm. En daarvan zie je de sporen op die lege doeken. En dat is wat we hebben aangekocht uiteindelijk. Dat wordt een heel spektakel dus eigenlijk. Ja, het is heel, het is heel, aan de ene kant is het hartstikke mooi en rustig werk. Dus om naar te kijken, mooie kleuren en... je kijkt echt naar abstracte doeken, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar als je dan eenmaal dat filmpje erbij, dan kantelt dat weer in je hoofd. En dan ben je opeens bij het moment dat het gemaakt is. En dan, dan kijk je er natuurlijk weer heel anders naar. Want dus dat maakt het ook bijzonder. Ja, want die doeken die staan daar dus gewoon. Die worden tentoongesteld. Ja. Het is een installatie, zoals het heet. De kunstenaar heeft het als een geheel bedacht. Dus het zijn 4 doeken in 4 verschillende formaten. Vierkante formaten, zeg maar. En daarnaast hang je naast elkaar op aan de wand. En daarnaast hangt dan een telefoontje. Een beetje een ouderwets mobiel telefoontje, zou je kunnen zeggen, uit 2012. Ja. Waarop dat filmpje wordt afgespeeld. En dat is ook het telefoontje waarmee hij het proces van het maken heeft gefilmd. Dus hij heeft gewoon met zijn eigen telefoon opnames gemaakt van hoe dit werk ontstond. En als je het werk dan bekijkt, dan zie je niet alleen die 4 doeken, maar ook het telefoontje met daarop het filmpje. Nou, mensen moeten het zelf maar even komen bekijken. Hoe lang blijft de tentoonstelling bij jullie staan? Of? Nou, het is een aankoop. Dus we hebben het nu niet in het museum hangen. Wat we wel doen, en dat is ook heel bijzonder, naast het Nuer vond het heel mooi dat we deze aankoop deden. We doen hem trouwens samen met Sjonk, het museum in Heerlen. Dus het is een gedeelde aankoop. Maar de kunstenaar en de galerie hebben toen besloten om ook aan elk van die twee musea twee werken van zijn hand te schenken. Waaronder een kleiner wandsculptuur. En dat gaan we laten zien. Dat is er vanaf volgende week, moet ik even zeggen, 14 juli, is dat te zien in de zaal met Cobra kunstwerken. Ja. Dus we hebben daar een zaal dus gevuld met kunstwerken uit de jaren 50 met name. En daar voegen we dit aan toe als een soort sprong naar het heden, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Ja. En dat is ook een heel mooi werkje van hem. Maar die door je beschreven installatie, die staat er nu of staat die nu in het Schunk Museum? Die is nu in het depot. In het depot? Zodra we kans zien, gaan we het laten zien. Ja, okay, en wanneer zou die kans er zijn? Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat die... Ik vind het altijd zonde als dingen in het depot staan, want dan zien mensen het niet. Ja, dat is het ook. Dus het is de intentie om het zo snel mogelijk een keer mooi te kunnen laten zien. Maar dan neem ik aan dat jullie het ook op de website zetten wanneer het te zien is. Natuurlijk, zeker. Kijk op de website Stedelijk Museum Schiedam en dan kom je het allemaal tegen. Ja, en ook het andere werk van Navid Nuer wat we erbij hebben gekregen. Ja, maar gewoon naar het museum gaan en komen kijken, dat kan natuurlijk ook. Moet dat nog steeds dat met, is sowieso een aanrader. Met de COVID-regels en zo dat je van tevoren bestelt? Of mag je weer binnenkomen vallen? Nee hoor, we hebben nog steeds tijdslots en we vragen alle bezoekers om zich vooraf even aan te melden. Dat kan via de website. Dus ook op de dag zelf kun je natuurlijk ook altijd even bellen. En dan vragen of er een plaatsje is. Oké, dus je hoeft niet weken van tevoren al te plannen. Ja, dat kan wel, maar je mag het ook gewoon de dag zelf doen. Dus ik denk spontaan. Nee, ik moet zeggen, het is wel ook met het weer nu lekker druk in het museum. Dus het is wel verstandig om even vooraf te reserveren. Allemaal via de website. En dan kan je kijken naar alle kunst die er is. En dat beschreven, die beschreven installatie, die komt er nog. Zodra het komt, bellen we dan weer. Dan staat het op de website. En dan horen we er ook weer van. Ja, dankjewel. Ja, okay. In ieder geval Katrien Schreuder van het Stedelijk Museum in Schiedam over de installatie gemaakt met rookbommen. En we weten nu dat het niet de echte rookbommen zijn. Dus u hoeft geen mondmasker voor wat dat betreft. Dankjewel voor het gesprek. Ma belle. ma belle gazelle, c'est toi que je veux. Ma belle gazelle, ma belle gazelle, ma belle, c'est toi que je veux. Les loups, les panthères, tous les rhinocéros et tous les dromadaires vinrent pour les noces. Oui, ils se marièrent et de leur union naquirent, ma chère, des petits gazignons. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De mooiste muziek, die hoor je hier bij jouw lokale omroep. En zeker met dit programma. Ja, met dit programma komt heel veel mooie muziek mee. Bijvoorbeeld Gavin Friday, I Want to Live, uit 1992. En Hoek Afrey, met Lyon Le Gazelle. Ja, die we natuurlijk kennen in een hele andere uitvoering. Instrumentale uitvoering van de Belgische orkestleider, hoe heet je ook alweer? Nou ja, ik ben het even kwijt, maar je kent hem vast wel van de Efteling en zo. Nou, prachtige muziek hier in de show. Zometeen, overigens, een column van Han van der Horst. De Han komt in de gemeente Rotterdam. En we kennen het allemaal, de lijnbaan. Een blijk van tyrannie en onderdrukking tegen. En hij is boos. Je hoort het zometeen na Diane Ross. En je hoort van haar Theme from Mahogany. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we genieten in Nederland het voorrecht een vrij welwillende overheid te hebben. Ik ken niemand uit een ander werelddeel die al 40 jaar in onze streek woont en het nog steeds exotisch vindt dat je aan een loket van de gemeente over het algemeen wordt geholpen en niet tegengewerkt. Politieagenten verlangen geen fooi en ze rekenen na hun bestelling in het shawarma-huis ook af. Tenminste, daar ga ik van uit. Je hoeft in het ziekenhuis de verpleegsters en de dochters niets in de hand te stoppen om een behoorlijke behandeling te krijgen. Toch kan de Nederlandse overheid buitengewoon harteloos en onderdrukkend zijn. Kijk maar naar wat die arme man in Os overkomen is die zichzelf voor het stadhuis in brand gestoken heeft. Burgemeester Wobine Buys verbande hem uit de gemeente omdat hij door criminelen werd bedreigd. Dat bracht dan andere Ossenaren ook in gevaar, vandaar dit besluit. En waarom bedreigden die criminelen hem? Hij had de politie een tip gegeven waardoor ze ernstig in hun belangen werden geschaad. Wat heeft Wobine Buys met collega Abu Taleb van Rotterdam gemeen? Ze zijn allebei door de lezers van het blad Binnenlands Bestuur verkozen tot lokale bestuurder van het jaar. En ze zijn allebei de hoogstgeplaatste in een ambtelijk apparaat dat mensen vermorzelt door tyrannieke besluitvorming. U merkt, ik formuleer dat ingewikkeld en omslachtig. Ik zeg niet dat Buijs en Abu Talib zelf die tyrannieke maatregelen nemen. Hoewel, burgemeester Abu Talib is er nogal vlug bij om woningen te laten verzegelen als daar drugs of drugsgerelateerde zaken worden aangetroffen. Dat daardoor vaak ook onschuldige vrouwen en kinderen van het ene op het andere moment op straat komen te staan zonder dat er iets voor ze geregeld wordt, zal de gemeente een worst wezen. En hier zet Abu Talib wel degelijk in persoon zijn handtekening, zo meldt de NRC. Maar daar wou ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over een misstand die door rechtstreeks ingrijpen van een burgemeester of een wethouder onmiddellijk kan worden rechtgezet. Ik wil het hebben over de familie Pham. Daar hebt u nog nooit van gehoord. Maar als u wel eens winkelt in de binnenstad van Rotterdam, dan kent u hun zaakje. Vanuit een minimale caravan op het Binnenwegplein verkopen ze al 32 jaar Vietnamese lumpia's. U weet wel, waar vroeger de Klerk en Termeulen waren. Waar je een bramladage vindt en allerlei tijdelijke winkeltjes en de mediamarkt. Wel nu, de familie Pham moest opnieuw een standplaatsvergunning aanvragen en een of andere thuiswerkende halfgare kwam op het idee die af te wijzen. Waarom? De kleine caravan past niet in het straatbeeld van het Binnenwegplein. Dus fuck off. Ik gebruik die aanduiding bewust. Hoe gaat dat? Wat die halfgare uitbrengt is een advies. Verschillende onder- en bovenknuppels van de godverlaten gemeentelijke dienst zetten er een paraaf onder en dan ineens wordt het een onwrikbaar besluit. De familie Pham wordt definitief van haar klantenkring gescheiden. Daar helpt geen lieve moeder aan. De gemeente blijkt een onneembaar bolwerk. Ze willen hoogstens praten over een andere standplaats. De harteloze bureaucraten, de regelneven, de schabloondenkers, de cultuurbarbaren die denken dat ze het Binnenwegplein, ooit door architecten uit de hele wereld bezocht, nieuwe allure kunnen geven door er een Primark toe te laten. De ambtenaren hebben de treurige moed de familie Pham te verwijten dat hun caravannetje het uitzicht op een straatkunstwerk belemmert. Hier grijpt een behoorlijk bestuurder in. Zodra hij of zij dit verneemt, stuurt hij een mailtje aan de meest relevante bovenknuppel met de vraag of die helemaal stapelkrankzinnig is geworden. En als je dat niet ziet, als je daaraan voorbij gaat, als je bijvoorbeeld vindt dat je in je burgemeesters- of wethouderskamer belangrijke dingen te doen hebt, dan draag je bij aan tirannie en onderdrukking. Dit is niet in het bijzonder aan het adres van burgemeester Abu Talib en zijn wethouders bedoeld. Het is bedoeld voor al hun collega's in het gebied waar dit programma te horen valt. We maken zware tijden door. Corona verlamt ons maatschappelijk leven. Dan hebben we niet het soort bestuur nodig waar de familie Pham nu het slachtoffer van wordt. Alles lijkt weer zoals het was in Suriname. En het leven gaat weer door in Nederland. Het is al bijna weer geschiedenis of het leed al lang geleden is. En ogenschijnlijk is er niets meer. Nelle grawe sari yurusa, cinzo mora troni storia, ma na maskra due corgi uai ricam. Vor al die namen, vor Holland en Suriname, vor altijd samen. Voor wie er achter gebleven. zegt dat we van ze houden en alles geven voor wat er verder te leven is. Maar in bijna ieder huis in Suriname. Andemoro da il praxi in Inglanda. In adipi fudenati alla penna alla lassi marchi tipico di quet motuccia. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Bye.

Indigo, Give Love a Try. Ja, dat kun je het beste altijd laten doen, hè. Een poging wagen. Hé, hey, we gaan het hebben over Hoekse Waard. En over Happy Stones. Die zijn er gevonden. En wat zijn het nu eigenlijk, Happy Stones? En ja, Martin Vermeulen, onze verslaggever in de regio, ging daarover in gesprek met Janine de Gast. En hij vroeg haar als eerste, wat zijn eigenlijk Happy Stones? Ja, dat zijn steentjes die beschilderd worden door mensen. Waar een logo achterop komt te staan van Happy Stones GO, Schoeren Overflakke, van het, ja, met een Facebook logootje. En die stenen worden verspreid over het hele eiland. Soms worden ze bij mensen voor de deur gelegd. Met een tekst of met een leuk plaatje om een hart onder de riem te steken. En soms worden ze vrijgelaten in het dorp of op wandelpaden, in de natuur. Zo vinden mensen de stenen en hopelijk vinden ze heel mooi, vinden ze heel vrolijk. En helpen ze om de stenen verder te laten reizen. Ja, het is de bedoeling dat ze overal ter wereld terechtkomen. Dus het is niet alleen hier op het eiland waarvoor ze gelegd worden. Wie leggen deze stenen neer? Wat voor mensen zijn dat? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb 30 april Facebookgroep gestart. Toen kwamen we natuurlijk bij 5 mei, bevrijdingsdag. Toen had ik er een evenement van gemaakt. Ik vond het wel leuk dat mensen de stenen gingen maken en op 5 mei, bevrijdingsdag, ze de vrijheid zouden geven. Zelf tegengekomen, een vriendin van mij attendeerde erop dat er een Facebookpagina Happy Stones Hoekse Waard was. Die heeft ook inmiddels alweer over de 1000 leden. En dat vond ik zo leuk. Ik denk, dat wil ik ook gaan maken en dat wil ik ook opstarten hier op Flakke. Het is eigenlijk een heel mooi initiatief om een beetje vrolijkheid door te geven aan andere mensen. Ja, en vooral ook mensen die zo lang binnen zitten. Het was natuurlijk midden in de coronaperiode dat we binnen moesten blijven. Ja, misschien een beetje uit verveling. Kijken wat je kan doen. We hebben natuurlijk de beertjes voor het raam gehad. En de mooie shirts met hartjes voor de zorg. Ja, dit is even wat anders. En hierdoor kan je ook wel naar buiten natuurlijk. Want buiten is gewoon hartstikke goed voor je. Je had het al gezegd, sommige stenen worden neergelegd op paden of voor mensen hun deur. Eventjes over de grootte van de stenen. Want moet je heel sterk zijn om die stenen te kunnen oprapen? Of, ja, ik heb geen idee hoor. Nee, ik heb nou een hele grote. Die wil ik gaan maken en die wil ik bij mij in de voortuin plaatsen. Maar dan wel ook zo dat die niet kan worden meegenomen. Maar een beetje handzame steen. Er worden er veel gehaald langs de grevelingen. Het moeten een beetje mooie gladde stenen zijn. Dan kan je ze verven. Je hebt ook hele mooie stiften die je in de hobbywinkel kan halen. En dan kan je er makkelijker op tekenen. Dus nee, ze moeten niet te groot zijn. Wel zichtbaar zijn. Wat voor soort verf gebruik je voor zo'n steen? Want als het regent, dan kan het eraf spoelen mogelijk. Ja, nee, we gebruiken op waterbasis acrylverf. Dat is in de meeste winkels wel te krijgen. Op onze Facebookgroep heb ik een albumpje aangemaakt waar alle spulletjes staan die goed werken op de steentjes. Als ze geverfd of getekend zijn, dan moeten ze even afgelakt worden. Dat gaat het makkelijkste met een spuitbusje. Nou, 2 laagjes lak eroverheen, even een dag goed laten drogen. En ze kunnen vrijgelaten worden. Heb je al reacties gehad van mensen die stenen hebben gevonden? Ik zag gisteren eentje voorbij komen. Dame die had een paar steentjes meegenomen naar Lommerberg in Limburg. Is gevonden door iemand en dan wordt er een fotootje geplaatst op onze Facebookgroep. En dan staat er bijvoorbeeld bij, deze leuke steen heeft mijn zoontje vandaag gevonden op Landal Lommerbergen in Limburg. Bedankt. En dan kunnen we daarop reageren van, die steen is door die en die gemaakt en die heeft die en die daar geplaatst. Of ik ga binnenkort op vakantie en ik heb een stuk of, ik denk wel 20 steentjes gemaakt. Die gaan dus naar Duitsland en naar de Belgische Ardennen. Het is ook wel belangrijk om dan even op de achterkant van de steen, waar je op de voorkant hebt geverfd, om even iets van Goeree Overflakke te schrijven dan, hè? Ja, het makkelijkste is om even het Facebook-logootje erin, een zwarte of een witte F, en dan Happy Stones GO. Oké, dat is wel even handig om dat erop te zetten. En dan weten ze waar deze steen ongeveer vandaan komt. Goed, je hebt het al even over de Facebookpagina. Hoe heet deze Facebookpagina? Happy Stones GO. Oké, okay, ja, gewoon makkelijker kan het dat niet. Dat is heel makkelijk. Inmiddels zie ik ook dat we net over de 900 leden hebben. Dus vanaf 30 april gaat dat super hard. Dus het is mooi om iets moois te maken en het zomaar weg te geven. En wie weet maak je daar een ander mens ontzettend blij mee. En dat is een hele mooie gedachte hierachter, denk ik. Zeker, zeker. Daar doen we dat voor. Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Try to separate them, it's an illusion. Try and you will only come to this conclusion, love and marriage. Frank Sinatra aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Love and Marriage. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is er weer een. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan weer vooral. Tot de sluit van de show. Tol en Eleni. Misschien ken je dat nog. Dus check het dus onze website. www.delateavond.nl. Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie over de show. Ga je slapen, wel rusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht.